เธอจำเป็นจะต้องไปด้วยเหรอ ตามกฎหมายแล้วฉันจะต้องไปนะ แต่ฉันไม่คิดว่าเธอเป็นโรคเรื้อน ฉันอาจจะเป็นหรืออาจจะไม่ได้เป็นก็ได้ปุโรหิตจะต้องตัดสิน แต่ถ้าเธอเป็นโรคเรื้อนล่ะ ถ้าเป็นโรคเรื้อนฉันก็ต้องออกจากบ้านแล้วฉันจะต้องไปอาศัยอยู่กับพวกที่เป็นโรคเรื้อน แต่โรคเรื้อนนั้นเป็นผลแห่งความบาปแล้วเธอก็เป็นคนที่ดีเป็นไปไม่ได้ที่เธอจะเป็นโรคร้ายเช่นนี้เป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได ้ปุโรหิตจะต้องเป็นผู้ตัดสิน ฉันขอประกาศว่าคุณเป็นโรคเรื้อนไม่สะอาดเต็มไปด้วยความบาปไม่สมควรที่จะอยู่ร่วมกับคนทั่วๆไปอยู่ได้กับพวกที่เป็นโรคเรื้อนที่เต็มไปด้วยความผิดบาปเท่านั้นจงออกไปเดี๋ยวนี้แล้วขณะที่เดินไปก็ประกาศไปด้วยว่าตัวเจ้านั้นไม่สะอาด ไม่สะอาดไม่สะอาดไม่สะอาดไม่สะอาด คนโรคเรื้อนมาแล้วเรารีบหนีไปให้ไกลจากตัวเขาไม่อย่างนั้นเราอาจจะไม่สะอาดไปด้วยเพราะต้องหายใจในที่เดียวกัน ไม่สะอาดไม่สะอาดไม่สะอาด พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าแห่งจักรวาลพระเจ้าผู้เมตตากรุณาและเต็มเปี่ยมไปด้วยความรักเขาไม่ใช่คนบาปมากมายถึงกับต้องถูกสาปแช่งให้เป็นโรคเรื้อนแต่ปุโรหิตทั้งหลายบอกว่าเขาเป็นโรคเรื้อนเขาถูกห้ามไม่ให้อยู่ร่วมกับคนทั่วไปฉันจะไม่ได้เห็นเขาอีกนอกจากในระยะไกลๆโอ้ข้าแต่พระเจ้ากรุณาสถิตอยู่กับเขาให้กำลังกายและกำลังใจเขาให้เขา เธอเพิ่งมาอยู่ใช่ไหม ฉันเพิ่งมาถึง ถ้าเธอไม่มีโรคเรื้อนอีกไม่นานเธอก็จะมีในสถานที่แห่งนี้ฉันอยู่ที่นี่มานานแล้วอีกไม่นานเธอจะชินกับความสกปรกกลิ่นเหม็นและความว้าเหวเธออยู่ที่นี่มานานพอสมควรแล้วนับว่าเธอเป็นพวกเราแล้วเธอเป็นโรคเรื้อนแน่ๆเพราะมันกัดกินเนื้อและผิวหนังที่ใบหน้าของเธอโดยเฉพาะที่จมูก ฉันคงจะน่าเกลียดน่ากลัวไม่มีใครอยากจะมองดูฉันอีก ยังหรอกแต่คงจะอีกไม่นานเมื่อนั้นแหละผู้คนจะมองดูเธอโดยความเกลียดชังเพราะเขาเชื่อว่าเธอจะต้องเป็นคนที่ชั่วร้ายและเป็นเหยื่อของซาตานอีกไม่ช้าไม่นานฉันก็จะไปแล้วทั้งร่างกายของฉันจะเน่าไปหมดเธอเป็นเพื่อนที่ดีของฉันอย่าลืมฉัน บางทีอาจจะมีความหวังอยู่บ้างสำหรับเธอ ความหวังสำหรับฉันหวังเพื่ออะไร ความหวังที่จะได้รับการรักษาให้หายจากโรคเรื้อนไงล่ะ จากโรคเรื้อนไม่มีทางหรอกเพื่อนเอ้ยโรคเรื้อนเป็นโรคที่รักษาไม่หายแม้กระทั่งเป็นระยะเริ่มแรกและฉันอยู่ในขั้นสุดท้ายของโรคมันเป็นจุดจบสำหรับฉันแล้ว โรคนี้เคยถูกรักษาให้หายแล้วครั้งหนึ่ง โรคเรื้อน ใช่นามาในพระคัมภีร์จำได้ไหมอ๋อ ใช่ฉันจำได้แล้วเขาได้รับการรักษาจากผู้พยากรณ์ของพระเจ้าแต่เขาตายไปแล้ว ยังมีอีกผู้หนึ่งมีคนพูดว่าเขาคือพระบุตรของพระเจ้าฉันได้ยินมากมายเหลือเกินเกี่ยวกับพระองค์ว่าพระองค์รักษาคนเจ็บไข้ได้ป่วยด้วยโรคร้ายต่างๆแม้กระทั่งคนตาบอดก็สามารถมองเห็นได้คนที่เป็นง่อยก็สามารถเดินได้และ เธอกำลังพูดถึงพระเยซูแห่งเมืองนาซาเร็ธหรือ ใช ่ฉันได้ยินเกี่ยวกับพระองค์เหมือนกันฉันเคยถามตัวเองพระองค์รักษาโรคร้ายต่างๆแต่โรคเรื้อนไม่หรอกเพื่อนเอ้ยอย่าหวังให้มากเลยมันหายไม่ได้หรอกมันไม่สามารถเกิดขึ้นได้หรอก ฉันไม่กังวลมากนักหรอกว่าจะให้โรคเรื้อนหายไปจากตัวฉันแต่สิ่งที่ฉันกังวลก็คือฉันต้องการได้รับอภัยจากความผิดบาปต่างๆของฉัน นั่นก็เป็นไปไม่ได้ด้วยความผิดบาปต่างๆจะได้รับการให้อภัยได้โดยการทำพิธีในโบสถ์เท่านั้นและพวกเราที่เป็นโรคเรื้อนก็ไม่ได้รับอนุญาตให้ทำพิธีในโบสถ์เราสิ้นหวังเราหมดหวังแล้ว เอาล่ะฉันหวังว่าเธอคงจะเข้าใจถูกต้องแต่ฉันว่าฉันไม่สามารถจะละทิ้งความหวังและความปรารถนาที่จะได้รับการอภัยเป็นไปได้เหรอที่พระเจ้าเป็นพระเจ้าแห่งความเกลียดชังแห่งการแก้แค้นไม่ฉันไม่เชื่อพระองค์จะต้องเป็นพระเจ้าแห่งความรักผู้ทนทุกข์ทรมานและเมตตากรุณาได้โปรดมีพระเมตตากรุณาต่อข้าพเจ้าโอ้พระเจ้าได้โปรดกรุณาอภัยความผิดบาปต่างๆด้วยเถอะถ้าพระองค์เป็นพระเจ้าที่เมตตากรุณาฉันจะไปหาพระเยซูแห่งนาซาเร็ธฉันรู้ว่าพระองค์สามารถแสดงให้ฉันเห็นการอภัยความผิดบาปต่าง ๆไปเถอะเพื่อนเอ้ยแต่อย่าลืมว่าถึงแม้เธอจะพบพระองค์เธอจะเข้าใกล้พระองค์ได้ยังไงเธอเป็นโรคเรื้อนจำไม่ได้เหรอใครจะอนุญาตให้เธอเข้าใกล ้ฉันจะจับตาคอยมองฉันจะไปหาพระองค์ในเวลาที่พระองค์อยู่คนเดียวที่ชายหาดที่ริมฝั่งในระหว่างที่พระองค์เดินทางไปต่างเมืองยังไงก็ตามฉันจะต้องพบพระองค์ให้ได้เพื่อจะได้เข้าใกล้ชิดพระองค์แล้วขอพระองค์รักษาฉันให้หายจากความผิดบาปพระองค์อยู่นั่นไงพระเยซูแห่งเมืองนาซาเร็ธพระองค์ยืนอยู่ที่ริมหาดสั่งสอนฝูงชนพระเยซูกำลังวางพระหัตถ์ลงบนตัวผู้ป่วยไข้คนเป็นง่อยก็เดินได้คนตาบอดก็มองเห็นผู้คนที่พระองค์แตะต้องด้วยพระหัตถ์ก็มีสุขภาพที่สมบูรณ์สรรเสริญพระเจ้าสำหรับการปลดปล่อย ความเชื่อเพิ่มพูนขึ้นในใจของคนที่เป็นโรคเรื้อนเมื่อตาของเขามองไปยังพระเยซูเขาเข้าไปใกล้ฝูงชนที่ห้อมล้อมพระองค์สิ่งต่างๆที่คนโรคเรื้อนถูกกำจัดสิ้นความปลอดภัยของประชาชนและความเกลียดกลัวต่างๆที่ฝูงชนมีต่อคนโรคเรื้อนเขาลืมไปหมดสิ้นเขาคิดอยู่อย่างเดียวคือความหวังที่จะได้รับการรักษาให้หายจากโรคเรื้อนของเขารักษาโรคเรื้อนของเขา โอ้ดูนั่นขนโรคเรื้อน โอ้ยขนโรคเรื้อนขนโรคเร ื้อนหน้าตาของเขาเน่าเปื่อยไปเกือบหมดแล้วโอ้ทำไมมันน่าเกลียดน่ากลัวอย่างเนี้ย ถอยออกไปห่างๆเขาเขาไม่สะอาด เขาไม่สะอาดถอยไปถอยไปถอยไปถอยไป ทำไมคนร ัง เก ีย จฉัน ฝูงชนพากันหนีออกห่างจากคนที่เป็นโรคเรื้อน แต่อาจารย์ท่านต้องห้ามคนโรคเรื้อนไม่ให้เข้ามาใกล้ถ้าอาจารย์มองดูเขาแล้วเขาจะไม่กล้าเข้ามาใกล ้เปโตรเอ้ยด้วยเหตุนี้เองเราจึงมาอย่างโลกนี ้โอ้ยท่านอะไรกัน คนที่เป็นโรคเรื้อนไม่ได้เห็นและไม่ได้ยินสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นรอบๆตัวครับจิตใจและสายตาของเขาจดจ่ออยู่ที่พระบุตรของพระเจ้าเท่านั้นเขาได้ยินแต่เสียงที่นำชีวิตมาให้แก่ผู้ที่กำลังจะตายเมื่อเขามาอยู่ต่อหน้าพระเยซูเขาก็หมอบลงที่เท้าของพระองค ์พระองค์เจ้าข้าถ้าพระองค์ต้องการพระองค์ก็สามารถรักษาข้าพเจ้าให้หายสะอาดได ้เราจะรักษาเจ้าจงสะอาดเถอะ พระเยซูก็ทรงแตะต้องตัวฉันด้วยพระหัตถ์ของพระองค์แล้วฉันก็หายสะอาดหายขาดจากความบาปและการเป็นโรคเลื้อที่เน่าเปื่อยก็กลับหายเส้นประสาทก็กลับมีความรู้สึกกล้ามเนื้อก็มีกำลังขึ้นหนังที่ด้านก็กลับเป็นอ่อนนุ่มเหมือนกับผิวหนังของเด็กทารก เป็นความจริงมันเป็นความจริงเธอสะอาดจริงๆด้วย หลังจากนั้นพระองค์บอกให้ฉันไปหาปุโรหิตฉันก็ไปหาทันทีคนเดียวกันกับที่ประกาศว่าการสาปแช่งของโรคเรื้อนตกอยู่ที่ตัวฉันเขาตรวจดูตัวฉันแล้วก็ประกาศว่าฉันไม่ได้เป็นโรคเรื้อนฉันไม่ได้ถูกสาปจากความบาปหรือโรคเรื้อนอีกต่อไป เธอไม่กลัวที่จะมาที่นี่เหรอเธอจะติดโรคเรื้อนอีกนะ ไม่ฉันจะไม่เป็นโรคเรื้อนฉันมาที่นี่เพื่อบอกข่าวอันประเสริฐว่าพระเยซูเป็นพระผู้ช่วยให้รอดพระองค์เป็นพระบุตรของพระเจ้าพระองค์ทรงสามารถและจะรักษาทุกคนที่มาหาพระองค์ด้วยความรักและความเชื่อ พระองค์จะรักษาฉันด้วยเหรอ เธอและทุกๆคนที่ขอให้พระองค์อภัยความผิดบาปและรักษาผลร้ายที่มาจากความผิดบาปด้วยความรักและความเชื ่อฉันจะไปหาพระองค์ทันที ใช่ด้วย ฉันด้วย พวกเราจะไปกันหมดทุกคน เราจะไปด้วยกัน